Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W ciałach trzech górników, którzy zginęli w listopadzie w kopalni Rudna, był alkohol, w jednym przypadku także narkotyk. Legnicka prokuratura informuje o wynikach śledztwa. Gimnazjaliści piszą test z języka obcego. Większość jak zwykle wybrała angielski. W tym serwisie też kwestia przestrzegania przez Wielką Brytanię po Brexicie werdyktów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Po 4 miesiącach śledztwa prokuratura w Legnicy ujawnia wyniki sekcji zwłok 8 ofiar listopadowej tragedii w kopalni Rudna koło Polkowic. Wszyscy mężczyźni zginęli wtedy w wyniku bardzo silnych, niekontrolowanych wstrząsów górotworu, ale w ciałach trzech górników biegli odkryli alkohol, w jednym przypadku również narkotyk, relacjonuje nasz wrocławski reporter Andrzej Andrzejewski. Wyniki są jednoznaczne. 0,2, 0,4 i 0,6 promila alkoholu w próbkach krwi pobranych od ofiar. Rzecznik prokuratury okręgowej w Legnicy Lidia Tkaczyszyn zastrzega, że jeszcze nie wiadomo, skąd wzięły się takie stężenia. To mają wyjaśnić dodatkowe ekspertyzy. Tym bardziej, że świadkowie zgodnie przyznają, przed wstrząsem w kopalni nikt alkoholu nie pił. Jedna z teorii zakłada, że przy wysokiej temperaturze, przy odpowiednim ciśnieniu, po dłuższym czasie alkohol może sam wytrącić się w organizmie zmarłego. Trudniej za to wytłumaczyć pojawienie się w podobny sposób metamfetaminy we krwi. Również i te kwestie biegli będą wyjaśniali w specjalnym dochodzeniu. Po ujawnieniu wyników sekcji zwłok przez legnicką prokuraturę sprawą zainteresował się prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Adam Mirek przyznał, że nie słyszał, aby w polskich kopalniach prowadzone były programy przeciwdziałające narkomanii. 6 lat temu, gdy po raz pierwszy zarząd miedziowego holdingu zaproponował wprowadzenie narkotestów do kopalń, część związkowców określiła ten gest zamachem na górniczą wolność. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie zamierza wyciągać konsekwencji wobec sędziów, którzy wczoraj w południe na kilkadziesiąt minut przerwali pracę, by zaprotestować w ten sposób przeciwko ministerialnym planom reformy sądownictwa i omówić kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu sędziowskiego. Jedyną konsekwencją to jest, sądzę, odbiór zewnętrzny tych działań przez tych wszystkich Polaków, którzy trafili do sądów i musieli czekać, w którym został zdezorganizowany dzień, i chciałbym ich przeprosić, chociaż nie mam w tym żadnego udziału, że do czegoś takiego doszło. Mówił minister Ziobro w radiowej Jedynce. Sędziowie, którzy uczestniczyli w zebraniach, mówili, że są zaniepokojeni wprowadzaną reformą. Obawiają się nadmiernej ingerencji władzy wykonawczej w działanie władzy sądowniczej. Na te kwestie zwracają także uwagę legislatorzy sejmowi, organizacje pozarządowe oraz wiele autorytetów prawniczych. Zastrzeżenia ma także prezydent. W środę mieli egzamin z wiedzy humanistycznej, wczoraj z matematyczno-przyrodniczej. Dziś mają sprawdzian z języka obcego. Ponad 340 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów w całym kraju przystąpiło po 9 do pisania testu z języka obcego. Najwięcej, bo 85% gimnazjalistów wybrało angielski. Nawet po Brexicie Londyn musiałby honorować werdykty Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo Unia chce, by Trybunał stał na straży praw imigrantów, choćby z Polski. Tak wynika z wewnętrznej unijnej notatki na temat negocjacji rozwodowych z Londynem, o której piszą dziś brytyjskie media. Tyle, że premier Theresa May od dawna zapowiadała, iż opuszczenie Unii oznaczać będzie też koniec jurysdykcji Trybunału na Wyspach. Prawa unijnych obywateli to dla nas czerwona linia, a na ich straży musi stać Trybunał, mówi Timesowi szef Europejskiego Parlamentu Antonio Tajani. I zapowiadam, europosłowie zawetują każdą umowę, która nie będzie gwarantować praw obywateli unijnych na Wyspach. A przecież szykująca się właśnie do wyborów Theresa May powtarza. Przejmiemy kontrolę nad naszymi prawami i zakończymy jurysdykcję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zgoda na te warunki byłaby przez premier jasnym złamaniem obietnic, komentuje elektroniczne wydanie Guardian. Z przecieków wynika, że Bruksela chce, by Trybunał rozstrzygał kwestie związane z emeryturami, zatrudnieniem i prawami socjalnymi Polaka, Rumuna czy Francuza, którzy dziś mieszkają w Wielkiej Brytanii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec naukowcy o utrzymaniu stabilnego ekosystemu na Ziemi. Ich zdaniem jest to ogromne wyzwanie, a dwa główne problemy to wzrost liczby ludności i coraz większa konsumpcja zasobów naturalnych. O publikacji na ten temat w specjalnym wydaniu tygodnika Science Rafał Motriuk. Pod koniec wieku liczba ludności może przekroczyć 11 miliardów, a to oznacza, że trzeba będzie podwoić lub potroić ilość produkowanej żywności, piszą autorzy analizy. Według nich należy więc ograniczyć konsumpcję, wprowadzać nowe technologie, a także edukować przede wszystkim dziewczyny i młode kobiety. Osobny problem to utrata różnorodności biologicznej. Od połowy tysiąclecia wyginęło na przykład ponad 360 gatunków kręgowców. Trzeba też poprawić zarządzanie ekosystemami. Kiedyś regulowały się one same, a dziś w dobie pestycydów już nie. Warto też zmienić zachowanie ludzi, bo nawet ci, którzy przejmują się przykładowo zmianami klimatu, często nie reagują w sposób praktyczny. W niektórych z tych dziedzin widać sukcesy, ale naukowcy i ekonomiści mają jeszcze dużo do zrobienia, konkludują autorzy analizy w Science. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Piątek z chmurami na północy kraju, na pozostałym obszarze początkowo dość pogodnie, ale później też będzie się chmurzyć. Z północnego zachodu będą się przemieszczały opady deszczu, w górach będzie padał śnieg. Od 6 do 9 stopni na północnym wschodzie, do 12 stopni miejscami na Dolnym Śląsku i na zachodnim wybrzeżu. Tam też porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mam niespodziankę dla klientów kupujących telewizory na raty. Sól w cukierniczce. Jedną ratę gratis. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Kup na raty telewizor Samsung 55 cali. Smart z panelem Quantum Dot oraz zakrzywionym ekranem za 4599 zł. A my zapłacimy jedną z twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Co dwie okazje, to nie jedna. Więc w Lidlu nowe okazje pojawiają się aż dwa razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są mega okazje z żółtej gazetki. Już teraz świeża ryba dorada patroszona 2,59 za 100 gramów, 2,59. I wybrane lody Balino i Galatelli aż do 40% taniej, do 40% taniej. Regulamin dostępny na www.lidl.pl. W Lidlu nowe okazje aż dwa razy w tygodniu. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Media Expert. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem truskawki mają kosztować 3,89 za 500 gramów, a proszek do prania Persil różne rodzaje 29,99 za 4,2 kg. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i5 za jedyne 3149 zł i 10 groszy. Oszczędzasz 349 zł i 90 groszy. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 po 10. Dzień dobry Państwu. LP Trójka. To jest tydzień wielkiej radości dla takich siwiejących facetów jak ja, bo w tym tygodniu płytą tygodnia jest płyta zespołu Deep Purple. I dużo w ogóle o zespole Deep Purple w programie trzecim ostatnio. I to dobrze. I wczoraj Ian Paice i Roger Glover opowiadali o tym, co chyba ucieszy wspomnianych mężczyzn w wieku dojrzałym, że powiedzieli u nas w Trójce, że nigdy nie mówią, że coś się dzieje po raz ostatni. I że nie mówią, że to jest ostatnia płyta, że jeśli będą mieli siły, im się zechce, to być może za 4 albo 5 lat dostaniemy kolejną. Nie mówią także o tej trasie koncertowej ostatnia. I to mnie wczoraj ucieszyło, kiedy to usłyszałem w Trójce w programie Do Południa. Płyta tygodnia 71335, oczywiście płyta dla słuchaczy programu trzeciego. Gdyby ktoś z Państwa chciał mieć tę płytę w prywatnej kolekcji, proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335. Deep Purple, płyta tygodnia. On your hips, I'm unmoved by your evil glare. The way you toss your head, you make stupid accusations by which time I've lost the thread. So Płyta tygodnia Deep Purple. Niech żyje klasyczny rock i niech żyje Deep Purple i do zobaczenia na koncertach na tej trasie koncertowej. A płyty wędrują do pani Marii, do Dobieszyna i do pani Agnieszki, do Piszu. I życzę paniom bardzo dobrego słuchania i teraz chcę państwa zachęcić, by państwo nie rezygnowali teraz jeszcze z programu trzeciego, by państwo z nami pozostali, bowiem powiem to najkrócej jak można, za chwilę premiera nowego utworu Rogera Watersa w programie trzecim. Proszę zostać z nami. Na razie świeczki na torcie u Wojciecha Wagleskiego. Wojtku, wszystkiego dobrego rock'n'rollowego życia. Papierosy i gin, w głowie się tli, a w duszy mej splin. Znów noc, w głowie się tli, kwaśno i mdło, nie bawi mnie nic. Świat, dobry nasz Bóg nie wiedział, że kreks spadnie właśnie tu, ale wiem, że naprawi swój błąd i dobry Bóg zaszczyci mój kąt. Mój kąt. Znów noc, papierosy i gin, w głowie się tli, a w duszy mej splin. Znów noc, w głowie się tli, kwaśno i mdło, nie bawi mnie nic. Smutno mi, to wszystko przez noc, to wszystko przez dżin, ale to nic, bo Bóg sprawi, że w postaci twej duch odwiedzi mój sen. We'll be right back. To dziś urodziny Wagla i płyną życzenia z Myśliwieckiej 357 dla Wojciecha. I dołożę do tych życzeń jeszcze życzenia pana Zbyszka z Bielska-Białej, który pamięta o tych urodzinach już od 3 dni i od 3 dni nam o tym przypomina. I bardzo dziękuję panie Zbyszku i życzenia Wojtkowi tą drogą przekazuję. I co? I teraz? Czy lubią państwo ten sygnał? Ja też. Szczególnie kiedy zapowiada nowy utwór Rogera Watersa. Smell the Roses, premierowy w programie trzecim Roger Waters z nowej płyty, która nadchodzi i ukaże się 2 czerwca. Jestem prawie pewien, że też wspólnie tą płytą w Trójce będziemy się cieszyć. A i dziękuję Państwu za szybką reakcję, bowiem natychmiast pisali słuchacze, byśmy nie zapomnieli, by dołożyć ten utwór do zestawu, do głosowania. Nie zapomnimy, tym bardziej, że dziś jubileusz listy przebojów programu trzeciego wieczorem i pewnie będzie okazja także do wielu przypomnień i wspomnień. Ja też chcę teraz powspominać. Wczoraj wieczorem wybrałem się do archiwum listy, a w związku z tym, że święto listy, to postanowiłem, że nie będzie żadnego pośpiechu i nerwowości. Na chybił trafił, szukałem po archiwach i sięgnąłem po notowanie 780 z 97 roku. Wtedy ten utwór był na miejscu 5. Zespół, który zniknął zbyt szybko. ONA. Wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Tak, mi okropnie brakuje takiej Agnieszki Chielińskiej. Ona wtedy w 780 notowaniu listy w 97 roku na miejscu 5 i w tym samym notowaniu na miejscu 8 była Alanis Morissette. I had no choice but to hear you. You stated your case diamond again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. Your love is thick and it swallowed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You are the bearer of unconditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. That I've ever met. You're my best friend. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I could. Kochana i wspaniała Alanis. Alanis Morissette, Head Over Feet. W 780 notowaniu na pozycji 8. Rzadko ostatnio słychać ten utwór, w związku z tym zapomniałem o gościnnym udziale, cudownym zresztą, harmoniki ustnej w tym utworze, który to udział nadaje tej piosence takiego bluesowego posmaku. Do archiwum jeszcze wrócimy, ale teraz przypomnienie o tym, że trwa głosowanie i proszę nie zapomnieć, że wiele wspaniałych utworów czeka na Państwa głosy na stronie internetowej. Proszę nie zapominać o Bonamasie. streets. Zestawu do głosowania czekamy na Państwa głosy jeszcze przez godzinę i 23 minuty do 12. O 12 zamykamy kolejne głosowanie i dzisiaj po godzinie 19 uroczyste notowanie listy przebojów programu trzeciego w 35-lecie poprowadzi Marek Niedźwiecki w jego imieniu. Zapraszam po 19. Wspólnie się dzisiaj bawimy. Piotr Bukartyk wydał swoją nową płytę, o tym Państwo pewnie już wiedzą, i przy okazji któregoś z programów do południa o tej płycie z Piotrem sobie porozmawiamy. Jeszcze nie wiem kiedy, bo coś ostatnio mało czasu. Dziś tylko tyle, że przypominam, że w zestawie utwór zatytułowany O przyjaźni. Piotr Bukartyk. Porzucona, tylko ona zna prawdę o nas. I ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz

jest dobrze, co byłoby dalej. Jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Ty mi to kiedyś wybaczysz, działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak w Irlandię? A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej. Jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. To jest 15 notowanie listy z 1990 roku, miejsce pierwsze, Kobra Nocka, Kocham Cię jak Irlandię. A teraz za 13.11 szybko sygnał i potem będzie mówił do nas Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To może być absolutny tegoroczny rekord. Od dziś w naszych kinach aż 12 filmów, nie ma więc żadnych wątpliwości, każdy znajdzie coś dla siebie. Kino familijne reprezentuje komediowa animacja ze Stanów Zjednoczonych Dzieciak rządzi. Jak w tytule na początku tylko jeden, ale by ocalić rodzinę muszą połączyć swoje siły dwaj mali bracia. Więcej fantazji znajdziemy w holenderskiej rodzinnej fabule Pan Żaba, a to za sprawą odkryć dokonanych przez młodą bohaterkę, a dotyczących jej nauczyciela biologii. Do dzieciństwa, choć w całkiem poważny już sposób, odnosi się polska premiera Mały Jakub. Ten kameralny dramat psychologiczny w oryginalnej formie ukazuje, do jakiego stopnia doświadczenia z młodego wieku wpływają później na naszą dorosłość. Kolejna z polskich premier, choć z brytyjskim wsparciem, to powojenny dramat Jarosława Marszewskiego Bikini Blue. Główną rolę obok Leanne Harvey zagrał w filmie Tomasz Kot. Zastajemy na samym początku filmu kobietę bardzo dzielną, do lata 50. Jedzie do swojego męża, ten mąż to Polak, który po wojnie został na Wyspach, weteran. Okazuje się, że ten mąż jest wraz z innymi Polakami, z innymi żołnierzami w takim ośrodku domu dla ludzi nerwowo chorych, być może psychicznie. Okazuje się, że po wojnie były dwa takie domy tylko dla polskich weteranów i tu się zaczynają zagadki. Film bardzo plastyczny, nie miałem takiej przygody wcześniej. Jest to przede wszystkim piękna opowieść o miłości. No tak, tak. Ten kameralny dramat jest fajnie wsadzony w ten kontekst. Tu Stalin, tutaj bardzo dużo tekstów nawiązujących do tej sytuacji, do sytuacji Polaków na Wyspach. To byli tacy niewygodni weterani. Cały czas się zastanawiałem, czy przypadkiem nie jest jakoś w nadmiarze ten kontekst przedstawiany, zimnowojenny, ale był to taki rodzaj gdzieś kontemplacji. Fajnie się przyjrzeć naszym czasom w tym względzie. To Bikini Blue, a wśród dzisiejszych premier swoją reprezentację, i to całkiem solidną, ma i kino gatunkowe. Choćby Piekło, austriacki thriller o seryjnym mordercy. Ostatnia klątwa, horror z intrygą zbudowaną wokół niesłusznie skazanego za morderstwo młodego Teksańczyka. I wreszcie Szybcy i Wściekli 8, czyli pełne pościgów i wybuchów kinoakcji. Na drugim biegunie subtelne poetyckie kino autorskie. Do filmów z tego kręgu możemy na pewno zaliczyć nowy dramat Kim Ki-duka W sieci, o przypadkowym uciekinierze z Korei Północnej, czy kolejną dziś polską premierę Zud Marty Minorowicz, która zabiera nas na mongolskie stepy. Tytułowy zud to zjawisko, w wyniku którego bardzo gwałtownie spada temperatura i powoduje śmierć zwierząt na stepie. Jest to bardzo dramatyczna pora, która dotyczy tak naprawdę całego nomadzkiego świata. W tym filmie chciałam pokazać magiczny trójkąt, który funkcjonuje pomiędzy człowiekiem, zwierzętami, a siłami przyrody. To właśnie Mongolia jest taką scenerią, w której, jak w soczewce, widać, że natura przyjmuje tak naprawdę funkcję takiego bożego palca. Film jest hybrydą fabularno-dokumentalną lub fabułą robioną środkami dokumentalnymi, ponieważ w filmie grają naturszczycy, natomiast oni nie tylko są sobą, ale odgrywają siebie z przeszłości i odgrywają historie, które bardzo często wydarzają się na stepie, ale niekoniecznie stały się ich udziałem. Propozycja dla widza, który poszukuje ciszy w kinie, kontemplacji i chce się zanurzyć w takim nieoczywistym świecie. Zud to na pewno oryginalny bardzo film i dlatego też Trójka poleca go swoim słuchaczom szczególnie. Nikogo też, jak sądzę, nie trzeba namawiać do obejrzenia nagrodzonego już Oscarem nowego filmu Asghara Farhadiego. Więcej o klientach Jakub Duszyński. Film, który miał swoją światową premierę na festiwalu filmowym w Cannes, gdzie zresztą został uhonorowany podwójnie, bo otrzymał nagrodę za najlepszy scenariusz i rzeczywiście historia opowiadana przez Farhadiego jest pasjonująca i otrzymał nagrodę za najlepszą męską rolę. Asghar Farhadi potwierdza absolutne mistrzostwo, maestrię, jeśli chodzi o warsztat reżyserski. Z bardzo drobnych, niepozornych życiowych sytuacji, które mogą się wydawać wręcz banalne, konstruuje pełen napięcia thriller psychologiczny. Śledzimy poczynania głównego bohatera, próbującego zrozumieć, co takiego się stało w jego życiu, że nagle jego związek właściwie jest na krawędzi przepaści. Jest to opowieść o zemście właściwie, której nic nie potrafi zatrzymać. Kino bardzo kocha filmy, których tematem jest właśnie bohater próbujący dociekać sprawiedliwości. Klient już w naszych kinach, a oprócz bieżących premier na specjalne atrakcje dotyczące wyłącznie polskiego kina, w ciągu najbliższych 10 dni mogą liczyć mieszkańcy Tarnowa. Więcej na ten temat Jerzy Armata, dyrektor artystyczny festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Dzisiaj rozpoczynamy 31. edycję Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Rozpoczynamy nietypowo, bo koncertem, koncert zatytułowany Celluloid. Lesicki, Napiórkowski, dwóch wspaniałych gitarzystów, wykona hity polskiej muzyki filmowej, a od jutra już projekcje konkursowe i niedziela niezwykle ważna na naszym festiwalu to nagroda za całokształt dla Janusza Gajosa. Otrzymają w teatrze po spektaklu, który przywiezie ze sobą do Tarnowa msza za miasto Arras. Dla słuchaczy Trójki z Tarnowa mamy 4 jednoosobowe karnety na wszystkie festiwalowe wydarzenia. W tej sprawie można dzwonić do nas właśnie teraz. Zapraszamy. To wszystko, co powiedział Ryszard, to jest prawda. Proszę dzwonić teraz do Piotra. 2 dwójki i 7 trójek. Karnety czekają na Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. A albo przed, albo po tym telefonie do Trójki proszę jeszcze zagłosować na listę przebojów programu trzeciego, choć my pozostajemy w archiwum, bo te archiwalne nagrania wzbudzają w Państwu wielki entuzjazm. No właśnie, Alanis Morissette, ktoś wspominał, że to były czasy liceum, a ten motyw z czym się Państwu kojarzy? Slow.